Ben insan değil miyim? Ben kulun değil miyim? Tanrım dünyaya beni sen attın, çile çektirdin, derman arattın. Madem unutacaktın, beni neden yarattın? Ben de bende mutlu olmak istemez miydim şu yalancı dünyada? Yüce adalet böyle olur mu? Tanrı kulunu hiç unutur. Ben de sevmek isterim, ben de gülmek isterim. Önce ne verdin, sonra ne aldın? Onun peşinden neden ağlattın beni sen kollarına? Oyuncak mı yarattın? Ben de ben de mesut olmak istemez miydim şu yalancı dünyada? Yüce adalet böyle olur mu? Tanrı kulunu hiç unutur. Seni sevmek için ölmek mi lazım? Kahrından her gece içmek mi lazım? Ağlarım gülemem, isterim sevemem, hayatım boşa geçiyor. Sana yar mı yoksa köle mi lazım? görsem seni öldürmek lazım. Thank you. her gün bir ümit bekledim senden. Gönül sevmiş seni, ne gelir elden, kurtar beni bu yalnızlığın cehenneminden. Benim suçum sevmek mi, aşka boyun eğmek mi? Sevilmeden sevdimse bütün günah bende mi? Sevilmeden sevdimse bütün günah bende mi? Belki bir ümit vardır, bilemezsin ki. Kalbindeki arzuyu silemezsin ki. Ümit dünyasıdır bu, ölemezsin ki. Kader ne zaman güler, bilemezsin ki. Bilemezsin ki. Sen sevmesen de ben seveceğim. Kalbinden aşkını silmeyeceğim. Senden başka sevmedim ki. Sevmeyeceğim. Hasretin alev olsa, aşkın ölümüm olsa, ne olursun sevgilim, beni yalnız bırakma. Ne olursun sevgilim, beni sakın unutma. Belki bir ümit vardır, bilemezsin ki. Kalbindeki arzuyu silemezsin ki. Ümit dünyasıdır bu, ölemezsin ki. Kader ne zaman güler, bilemezsin ki. Bilemezsin ki, bilemezsin ki, bilemezsin ki. Dün yüzüme gülenler düşman oluyor. Beni boş yere kalbinden atma sevgilim. Bugünün de yarını var unutma sevgilim. Beni boş yere kalbinden atma sevgilim. Bugünün de yarını var unutma sevgilim. Sen gideli bu elden içim hasretle doldu. Sen gideli bu yerden içim hasretle doldu. Senden sonra kaderler bana arkadaş oldu. Senden sonra kaderler bana arkadaş oldu. Beni kendinden boş yere soğutma sevgilim. Bugünün de yarını var unutma sevgilim. Beni kendinden boş yere soğutma sevgilim. Bugünün de yarını var unutma sevgilim. Unutma Thank you. dolaşmışım. Kör düğme, kör düğme, kör düğme. Çözülem dedim, çözülemedim, pişmanım doğdum. Ölmek istiyorum, ölemiyorum. Sevmek istiyorum, düşeş atıyor benim neden duvara, eller düşeş atarken benim neden duvara, kaybettim her şeyimi çekilmişim kenara, kaybettim her şeyimi çekilmişim kenara. Neden kara yazdım şu alın yazımı? Neden kara yazdım şu anım yazımı neden seni bulmuyor, ölmek mi zor, yaşamak mı, sevmek mi zor, sevilmek mi, gel bana sor. Aşk böyle hiç artık kork Allah'tan, ne anladın ağlatmaktan. Yeter artık kork Allah'tan, affetmem seni hayım, affetmem seni, affetmem seni hayım, affetmem seni. Şu kalbimi bir ağlasam, ağlattıklarımdan garip insan. Çok çektirdin bana azap, bir gün vereceksin hesap. Affetmem seni zalim, affetmem seni. Coşkun dalgaların çıkmıyor sesi. Esen rüzgarın kesilmiş nefesi. Coşkun dalgaların çıkmıyor sesi. Bu ne sessizlik, bu ne durgunluk. Don güneşe bak, rengi soluk. Bu ne sessizlik, bu ne durgunluk. Oh, kaderimin zulmüne ben bir gün boyun bükemedim. Kaderimin zulmüne ben bir gün boyun bükemedim. Dost bulup da şu dünyada derdimi dökemedim. Kime dert yandıysam bana yüz çevirdiler. Allah'ım kurtar beni bu çileden, kalmadı artık sabrım. Ne dileğim arzum varsa esti bir rüzgar götürdü. Genç yaşımda sevemeden ümit kapısı örtüldü. Ne dileğim arzum varsa esti bir rüzgar götürdü. Genç yaşımda sevemeden ümit kapısı örtüldü. Ağzından gözlerimde hayat yalan biliyorum. Düm yazından gözlerimde hayat yalan biliyorum. Kalbim bir hoş ellerinde aldanmış gidiyorum. Gençliğim elden gitmeden, dünya gözümde tütmeden, bana hayatın sevkini takır evur. Allah'ım ne dileğim arzum varsa esti bir rüzgar götürdü. Genç yaşımda sevemeden ümit kapısı örtüldü. Ne dileğim arzum varsa esti bir rüzgar götürdü. Genç yaşımda sevemeden ümit kapısı örtüldü. şaşırdı, benliğimi şaşırdı. Show. biz bak perişan bu halim. Hiçbir ümit yok artık. Ah yıkıldı hayat. Oh.